أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين نمنذ عذاب او ده تخويف ده بارا يو بيان شوا واقعي ده قوم ده موسى او ده هارون عليهم الصلاة والتسليمات اوز بیان د دویم واقع دی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام او پرون د وجر تقدیم د واقع د موسی علیه السلام بیان کړی و چې بنی اسرائیل رسول الله سلام وخت کې موجود او زیات مناسبتون د زندګۍ د رسول الله سلام د عیسره و دیو جن آغام اکی پرشوی دا دی ابراهیم علیہ السلام واقعی امزر کا ذکر گئی چی که یهودو که نصارو که دمکی مشرکان نخبل نسبتی ابراهیم علیہ السلام تکاو اوزان تای حنیفیان وی دیو جن دی ابراهیم علیہ السلام واقعی دام ذکر گئی دلیل نقلی امدی او د تخویف د پارا او د یری د پارا دا واقع ذکر کیږي تسلیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم تا شاپور شیخ رحمه الله تعالی علی سورت ابراهیم کی د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام تاریخ ذکر کړی دی واقع ذکر کړی دا صفحه 278 باندې ابراهیم علیه السلام اور علاقه کی اور عراق کې پیدا شو کله چې د نمرود اور نه راووتو حری تلاړو حرا التا ددترو هاران اغا بادشاو رئیسو مصرو اغا ولخبللو سارا پنکاور کرد مقصد دو چده دو اسلام ندین نوپشی معلوم دا شوا چې کافر هغه د اسلام نه د واپس کولو لپاره هر حرب استعمالی مال او دولت خپل حیا او عزت لور خورم درګي لکن سباهم يهود او نصارا خپل خزي داغی حیا او عزت اغی ورقولو تا تیار دی وچه ددی مذهب اختیار پیشی ددی جماعت او ددی دل سیواشی د کافر جسم انجیوگانی دی اغام پا دغ بنیاد چلیگی خصوصا د زنانو د طرفنا النساء حوائل الشیطان حدیث پاک کی زنانو تا د شیطان رسای ویلی شیوی دی لکه څنګه چې پر رسای باندې تړل کیږي داس شیطان ابلیس په زنانو باندې خلق تړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی زه چې په خپل امت باندې د کومې فتنې نړیری یریږم نو هغه فتنه د مال ده فتنه ده چا ده؟ ده مال ده نو مال او دولت تا انگیدل گرانکار دی. اور رسول علیہ السلام فرمائلیو کاد الفقر ان یکون کفرا, تریبا دا چه فقر او غریبی با سبب دو کفر گرزی. ننم دکسی دا یهودیت اندوتوب قادیانیت عرفز انکار حدیث پرویزیت سمرا فتنی کی دی داغی چه اختیار کی گی اغیط خلق روان لنو وجدارت الخاگانی دی لالچت مال و دولت تی ورگی او ایش بلکار چلی. زما استا بچه دی زن یورپ تا جلنش نشتلیتی دا پارا یهودنی سیر سر نکا کئی بغیر دا اسلام روڑننا, او که اسلام اغدنون اوی نهم دائی مقصد زما استا بچه تبا کولی. داری کتاب اغاری کتاب ندی پادشوی نکا سر ناروادا ناجائز دا حرام دا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام اغچ وادوش الٹا سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغد تابع شولا اغی اسلام راوڑلو. نو حرام بخبل کور نو باسو نو التن راروان سو راتو مصر تا, نو بدپلقا او زناکار بادشاہ و فرعون دا دا مصر دا بادشاہ لقب دی. کمچه دا موسیٰ علیہ السلام وقت ولید بن مصعب ابن ریان دا غنم دغا دی حریف زاللی کی زدن تنسو بدل ویبا. نو ابراہیم علیہ السلام نے بی بی روانہ کرا. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ تغبری دو ظلم دا انسان سمرہ دردی کی بید پیغمبر رسول دردی و جبویت للا اغچ غلط ارادہ کی نو پاغبان دی یا از مکران سی او یادا چی اغبان دی دا بدن پلکوال رائشی او سکول نشی. اخری نوکرانو تاوازو کوئی داتا سو ماسا که سوک راستی دا بوزی دا خوچه تصد اوچت خاندان دا او دیر اوچت دا او خپل لور حاجر رضی اللہ و تعالی عنہ اغای ورن پا خدمت کی ور کرا دا وینزا نوا چی وینزا ودا دا لورو وا دا دیمینزی خبره بل اسرائیلو مشوره کړی دا زکه چې ابراهیم نبی علیہ السلام د دې په اولاد کې و, اسماعیل علیہ السلام د دې نه پیدا و, مداغی مقصود د رسول علیہ السلام سپکاوه و چې دې دیمینزی بچی دی. نو وینزا نه و دا دا غلور و. تاریخ باندې پیش وی او دا سید سلیمان ندوی صاحب هغه ذکر کړی دی چه دنور کورونو کی شہزاد گئے او خزے بی بی دل تبینزا خائے خادم خائے کلچ سارا رضی اللہ تعالیٰ نارانا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ تا اولاد دی او اغاو توئی ظالم لاس ندے برشوئے او دا خیال داو چه دا دا کورنا میرا روانک للا او در دیدا ورطوئی اللہ تعالی خبردار کردی و استاپ اولاد کی بدای سن پیدا کی گی چه دا دی فرونیانو دا حکمت بداغینا دڑی وڑی کی گی. دا خبر و چلی دا را چلی دا دا موسیٰ علیہ السلام کو وقت جکم فرعون دے اغ وقت کم دارا اوچه تشوا تحقیقی خبر ادا دا ناغد بچو دا علالول حکم کو لکا اسم کستازو بگری سو وقت پس یو خط شیخ احمد خوب لیدلی دی و قیامت راروانی دا خط پچا چاپ نکو او پوٹسٹیٹ نکو دور تاوان پلانګی ځای کې شوی دی کیږي دا څو وخت پس راځي وختي کې فیت الله سي د دې رات کړل دي چې په ثاني سي د دې رات کړل په خوانه راوړل اوس هم څو وخت پس چا وحید پلاس ور دي بس هغه دی څو د څو ګرځې توبه شي جو بس بلتي توبه شي بلتي وای بیا خو شي ندا شیخ احمد د مکی اړو چې امام باندې شیخ دا شته دا راشته ده دا ځان نه قصه مشهور شي په هر حال الله تعالی داسې مهرباني وکړه بیا دواړه مراکز مرکز بیت المقدس هغه الله تعالی آباد ساتو بچاوانی د ابراهیم علیه السلام اولاد باندې اسحاق علیه السلام او سارا الفاضلون او د الله تعالی په حکم باندې حاجر رضی اللہ تعالیٰ و اسماعیل علیہ السلام دے بیت اللہ سے کراوستی دی او بیا اگدو آقیہ دا او انشاءاللہ بیتا تا التو ایمان دے زمزم او بیا راواتل و دا زیبانی دل ابراہیم علیہ السلام بطر آتو دے زبح واقیہ دے اسماعیل علیہ السلام اغام دا غطلو راتو کراغلی دا او اسماعیل علیہ السلام جرحم قبیل دا زیبان شوی دا داغین عربی مزده کری دا وادون ام کری دی او بیا دا خاندان دا اٹی دو دیر دو رسول علیہ السلام ام پدک کی دا غب اولاد کی بیا پیدا دی و دا ابراہیم علیہ السلام واقع ذکر کئی بطور دلیل نقلی او دا مظہر دی دا اللہ دا قدرت چا اللہ عزیز ام دی اللہ رحیم ام دی او گورا دا دا او د ملګرو باندې رحمت داغي اظهار وشو مقابل باندې اگر چې پلار ویل نو د عزیز اظهار وشو سند بخلاصو او ابراهیم اصل کې اب راحم هغه مصر چې هغه مهربان دی اب راحم ابراهیم د دې جو شوی دی او ډیر ناشنا واقع ده داشنا حالات ذکر دی تعبیر پر نبع سر گئی واتلو علیم قل ولدیتا نبع ابراہیم ناشنا حال ناشنا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اذ قال لی ابی و قومی لارتا ہم مسئلہ کڑی دا قومتا ہم کڑی دا بادشاہتا ہم کڑی دا امتحانات تذکرہ اذ ابتلا ابراہیم ربو بلی من شاہ اللہ راشدی کلا چوی د خپل پلار تا خپل قوم تا ما تعبدون پسو اج تاسو عبادت کوئ پسو دلیل باندې تاسو عبادت د الله نه علاوه د مور چا کوئ دا ما تاسو د وجه او د دلیل د چې دلیل د سره سره قالو ایو نعبد اصناما مونږه عبادت کوو ورته ایا کنابود ایا کنستعين دا ول په تفسیر کې راړو نشي ایا کنابودو ایا کنستدیسو نابودو اسلامن منگا عبادت کو دو جسو دنیکانو بندگانو دو جسو دنیکانو بندگانو مرلی کذان اللہ او منگ عبادت کو دو شکلونو جرسو او دو شکلونو عزت مندو سنم دا دو محبت پزے کی استعمالی گی چشت سنما کسوئے کسے بچش پی وفا نمینے گریں زی رسم جفا نمی گزرے طریق وفا نمی سفرے چرت بنا شیرہ دا پیشت پری بنا خستانم دا محبت پزے کی استعمالی جی شکرون دی جو کلی فنظلو لا آکفین و ہمیشہ یو دی تعظیم او عبادت کون کی فنظلو ہمیشہ یو دی تعظیم کون کی دی عبادت کون کی دوی ممانا فنظلو دروازی دی شکرون عبادت کون او د شپې د ستورو د سپوږمۍ دغه عبادت کوو دروازې د دې عبادت کوو او د شپې د نور سپوږمۍ ستورو دغه عبادت کوو فنظل العاکفین اوس ګوره وتا د ابراهیم علیه السلام دی واقع تلک سوچو کا ابراهیم علیه السلام لار تم سلام قوم تم سلام او د معبود داغه صفاتونه ذکر کې چې معبود څوک پکار دي تم دادي لکه څنګه چې سورتي مریم کې دي فالت یا عبت لی متعبدو دلتا حل یسمعونکم استدعونو او در رب العالمین در رب پی جنگلو کئی در معبود پی جنگلو او داغقو اتو صفتو نصرا او ارکل چی رب دی او پی جندو توحید فی ربوبیت فلسان گره لارتا مسلا قومتا مسلا او د معبود صفتونه چې معبود سو پکار دی او د الله تعالی داغو صفتونه ذکر کوي اته صفتونه ذکر کوي او ارکل چې د الله تعالی اته صفتونه ذکر کوي نو اگر رب دی اگر تعجزی پکار ده سوالونه پکار دی نو شپک سوالونه ابراهیم علیه السلام دا شپک دعاګانی داغی بیان بمرازی او بیا رد ده شرک فی التصویہ فی الاطاعت فی التحلیل والتحریم چه ده باچانو پیرانو ملیانو حاکمانو داغی عبادت داغی تابداری کیگی نو داغی رد او داغی تبرئا دخل و معبودینو نا او دری ازباب دخلاسی دی مشرک لاغا نشتا مشرک لاغا نشتا نو تباکی و بربادی گی با اخستا پسوچ دی پیو کو حضرت ایو انشاءاللہ اسوائے با گورا لارتے مسئلہ اکڑا قومتے مسئلہ اکڑلا فنظل لها آکفین عکوف العکوف عبادت الملل والنحل دا عبدالکریم شہرستانی العکوف عبادت من جورتو اعتقاف دا خو عبادت تکنا نو عبادت د الله تعالی وکي اعتکاف او دې په شکونو باندې چې د عالم جوارانو دغه عبادت کوو ابراهیم بابا رحمت الله علیه په حوالہ الملل والنحل هغه ذکر کې العقوف عباده قال او ابراهیم علیه السلام هل يسمعونكم استدعون آیا ایشا سوازونه اوري کله چې تاسو دې را ولای کله چې تاسو دې توازونه کوئ معبود خو ارزق بکار دی چغه اوری کنه یا بتی لم تعبدوا ما لا يسمع انت وورا هیڅ کوم دی باندې او دارنګي لا تا تما ویلو کر شرک دعا پرت کی چې اوریدون کی الله تعالی دی هل يسمعونکم استدعون او ينفعونکم او يضرون یا تاسو له فائدو ورکول شي یا ضرر در کولیشی مالکان ده نفع نقصان دی یا ضرر در کولیشی اغی سر دلیل نو ایس دلیل وصر نو سیواد تقلید شرکی نه چه منگ دپلار بی کو بس اغی عبادت کو جو منگم ده عبادت کو قالو اویل اغی بل وجدنا آبانا تارک افعلون اوری نو فائدہ و ضرر نقصان نشتے خو بس منگ پل پلاران من دلیو اذا سمع قوله ومن قوم ناس قوم قال او ابراهيم عليه السلام افرئيتم ايات سوچ کړه دي په حقیقت حال ما دای کنتم تعبدون تاسو عبادت کوئ زمانا کو مردا للی کا ايات سوچ کړه دي په حقیقت حال باندې هغه چا چې تاسو بندگی کوئ انتم تاسو واباؤکم الاقدمون استاذو بشران اخوانی سمانا دا ستاسو عبادت کول ستاسو د مشرانو عبادت کول دا دلیل د رواوالی نه دی دا دلیل د چر دی د رواوالی نه دی فإنهم عدولی إلا رب العالمین خو متوجی شي فإنهم عدولی یقینا دا زما دشمنان دي سبحان زره دی عبادت نکوم سیوا د رب العالمین نه د رب العالمین عبادت تاسو کوی ورسره ضرورم کوی نو زه د دې عبادت سره کوم دشمنی ده او رب العالمین چې دا غو عبادت کوی هغه زما معبود دی دی بلاغو عبادت کوو کنه مشرکان خو د رب عبادت کولې الله خو مانو ورسره د نور عبادت کوو یقینا دا زما دشمنان دي سیوا د رب العالمین نه زره دې عبادت نکوم هو د رب العالمین عبادت کوم تاسو دا غوږ کوی او خپل رزم کوی دې زما دشمن دي شرم کوم دې عبادت سره من ندا هیڅ کړه به دې باندې او به ما معنا هر مزیدار هغه یاد او ساته متوجه شه تقدیر دے عبارت زان لوڈی کا ان عبدتهم ان عبدتهم فانهم يصيرون اعداء لي يوم القيامه کزر دے عبادت کوم دیو زما دشمنان شی د قیامت پر رضوانی ان عبدتهم فانهم يصيرون اعداء لي يوم القيامه دی بیشمی ولی تانی دی اوری دی واتخذو من دون اللہ آلہا یکونو لهم عزا سورت مریم کلا سیکفرون بے عبادتهم ویکونون آلہم ضد دی اوری دی مشرکانو اللہ تعالیٰ نیلاو یو اتیا دو اتیا ایتنو گر سورت مریم واتخذو من دون اللہ آلہا یکونو لهم عزا چه دی لرا سبب دی عزت چی او دی لی عزت ورکنو گی اسم سوک چه پا درگاونو او دا غیر اللہ پا عبادت بانے پراتی دی خیال ادا دی چه دا اولیاء کرام مولی عزت را کئی کالا اللہ تعالی و اسکا لهم سیکفرون بے عبادتهم دی با انکار کئی دی عبادت دا معبودینو نا او دی با دا غی مقابل شیعا والله ربنا ما كنا مشركين تئس سوره الانعام قسم بالله تو مشرک نه کړه سبا بیا دا انکار وکای دارنګي ويدار الذين اشركوا شركاءهم قالوا هؤلاء اشبشګل دا شي به وي دا شي ویني ويدار الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاء الذين كنا ندعو من دونك فالقوا اليهم القول انكم لكاذبون چیست شپق اتیا سوره النحل سره بدا یا چی ما شاء الله شپق اتیا سوره النحل سره سم زی پارا او درته وی دیو جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو او بزرگ بے گناہ ہے ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو کھجواتا ہے اس لیے تو ان کو کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو شاہ عبدالقادر سے موذی قرآن کی لکھی یاد ساتا دا به دشمنان شی ولا دارنگی و اذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورتی احقاف شپغم آیات وګورا دارنگی سورتی یونس اتشتم یوکم دیرشم و یوم یحشرهم جميعا ثم نقول و یوم نحشرهم ثم نقول الذين شركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم فقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين سبحان الله ساجب خبره کوي وزلتا وګورا دلتا وګورا فانم عدو لي کده دی عبادتکم دامی دشمنان کیږي سوا رب العالمین لیکن رب العالمین اگر دوست او دوست بری اگر دشمن کیږي نو ادي خود دشمنان کیږي تو دا چې عبادت سلام کوو چې سبا له دې دشمن ګرځي که ستاسو خبر باندې نه یې راخوري مارا سو مارا غار دې ته وړلې یو کې متصل منقطع اول کې متصل او دې کې منقطع دا تقدیر کول شي فإن عبادتهم عبادة العدو فإن عبادتهم عبادة العدو دې عبادت عبادت د دشمن دی ند دشمن بندگی او عبادت اسا فائدہ ور گئی پایا کر د دشمن بندگی او عبادت څه فائدہ ور دشمن بتاته څه فائدہ ور کی د دې بندگی د دې عبادت او دشمن بندگی عبادت ته نو فاین نو ودولی الا رب العالمین یاد دې شو غسلای وکړه د معبود صفاتونه معبود چې هغه څو غزل پکاري چې دا دري واړه کارونه پکې تدعون يسمعونكم ينفعونكم يضرون خدا الله ته صفاتونه الذي اغزا تعريف درب بالاوصاف السمانيه رب العالمين الذي خلقني هغه چې پیدا کړي ما دا یو صفات د الله تعالی دي او بیا وګوره دیم صفات هو يهدينا هو يهدين هدايت مرتبه مرته اوس اول سوره فاتحه کې او یا دین او فارغ الله کنا فارغ الله هدایت سره سمداس هدایت فطریه هغه مراته الله تعالی کړی دی او یا دین دا الله تعالی ما ته هدایت کړي وختي مې ته ټول مرتبه ویل دي کنا ٹھیک شو لګره هدایت فطریه او دارنګي ما ما او تا کی قوت عقل پیدا کول ایشو لکنه او عقل والا ادراک والا قوت پیدا کول او عقل کی فهم او سوچ او فکر پیدا کول دا ټول او نسب الدلائل پیغمبران را لېګل توفیق ور کول استقامت ور کول جنت رسول الله تعالی کا نبی او یا دین او د خلق پس سندس هدایت ته محتاج مخار اعلی تعقیب مال وصل او یا دین او هو يهدي الجمله اسميه دا کنه دا د الله تعالی کار دي صرف الله ما ته هدايت کوي د صفات رسول به خا خوراك او استاد ته محتاج والذي هو يطعمني فاغذات دې مال خوراك را کوي سبحان الله خوراك بس اسکاك او نیم صفات ويسقين تا خیال نه يطعمني ويسقين مال خوراك را کوي او جمله اسميه دا کنه والذي هو يطعمني ولي هو يطعم ولا يطعم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين مطلب دا دي چې رازق الله دي بل څوک نه دي او څوک ان کې الله دي هو يطعمني او يسقين او پدي کې ټول را لګوري اي باران وراول الله دي په قدر د حاجت باندې کې او پاغي باندې بوټي زرغونه ول دا د الله کار دي او پاغي می پسو راخه جوول د الله کار دي پاغي می وی راخه جو لټول پکې رالو او میوو کی مشروبات دغه نه جوړول او بیا په انسان کې د خوراک او اسکان طاقت پیدا کول او دغه هضمول دا ټول پکې راځي الذي هو يطعمني ويسقين خلقني يو يا دين جو يطعمني دري ويسقين سرورم تا خیال شو و اذا مرستو او غروتا هدایت د الله صفت پیدا کول هدایت کول خوراک کول پچا باندې او اسکا کول او بیماری کلا کلای پیش کر بدی باندې او کلا کلای و اذا مرستو و اذا مرستو اذا شو کنا او چون کی بیماری سبحان اگر چه داده رحمت و د خلقو فزین کې نه دا نقصان نو د نقصان نسبت الله تعالی ته نه کوي چې امر زنی بلکې اذا مرستو ځان ته نسبت کوي اگر چه بیماری هم رحمت سبحان الله د چه زحمت زکا الله تعالی په دې بیماری اجر او ثواب در کوي ادب تا وګوره احترام تا وګوره اذا مرستو اذا مرستو خیال شو کنه شو اذا مرستو کله چې بیمار شوم نور بیماریو د الله تعالی طرف نه رحمت دی ها اشرف علی تاج رحمت الله علیه بیان کې دا وی شاګرد ناشته دی کې چې برای بیان ختم شي او سره را لې وی کومه دا نه دا او الله نو سوال وکړي چې ما خو کی شاګرد وی زه حیرانې وو چې اوس استاد یې وی چې دا بیماری خو رحمت دی له بو ته څنګه دعا کوي چې رحمت دې وکړ هغه یا الله دا بیماری ستا رحمت تی و دیوی ما کی دو دی صبر و طاقت نیشتی دی چه صبر و کما اگر چه اجر بگیر زیاد تی خیر دی آکم چه صحت تی اگر دی پی مقابلہ کی معمولی دی و معمولی دی بیمال را کا او دا بی رحمت تی لرے کا زر دی صبر نشم کولے او برداش نشم کولے حکیم و لبت اگر سنگ خسن سوالے و پیرے چه خورا گئے و ای دا مرستو و او ایشپین شفا خلقوی خدا دی شفا نصیب کو شفا دی ستام خدای نه نصیب کی زما دی خدای نه نصیب کی څنګه چې ست خبره وګولا دا چې نه خدای ستا شفا دی انا شفا حفرت من النار اخو دغه ته وی کنه دا جانم د کندې غاړې ته وی شفا وایا دا لفظ په کسری دي شین سره وایا او پېښ دې ک الله دې روغوار در کی چې عربي نه دې روغوار وایا کنه د چې کله اوس نه درځي نو بیا چې بل ما دې هیه ګریږي ته دا عربه ټکر به زما هیه ګریږي څنګه د هیه ګری دی روز علی کله هیه مو وای کله ګیره وای وای دا مرستو کله چې نا جوړ شم او یشپین دا الله تعالی مال روغوال را کوي او یشپین مال سره کوي روغوال را کوي شفا د مرز نه روغوال د مرز نه روغوال او یشپین وای دا مرستو او یشپین کله چې بیمار شم علی مال روغوال را کوي سبحان الله الله الله تا خیال لیکنه نو شفا ورکون کې څوک دی الله تعالی روغوال ورکون کې څوک دی الله تعالی جوړواله او کوم چې شفا ولې ما په صدور نو هغه علاج دی کنه علاج معنا سره هم راځي التفاغه معنا سره دی والذي يميتني ثم يحيي استا خیال دی اکثر چې دی نو وی مرګ حق دی مرګ حق دی او کفن او گور کے شک دی اکثر سبب داغی دا پارا مرض گرزی دانا چی مزاج اخراب شو طبیعت اخراب شو نه مرض ولا سبب دی نه دا مرض کسی یمیتونی ذکر کئی والذی یمیتونی اغدا چی مال مر راولی او دا مرد پسی جندون شده ده و سواخو قبر کی وقتی روشده ده سمه روڑی سمه یحیینا تیابا بجنده کئی و معلومه داشوا چه قبر کی پا حیات دنیاوی سر حیات نده حیات و سمه یحیین ولی چه پا قبر کی حیات دنیاوی سر حیات ده نبی آئی جنده کئی ده تحصیل حاصل ده جندی کول ہاں دامن وایو چه دا مرد نرست قبر کی بدن روح وطل دی یا جنت تتر دی یا جانم تا دا دی بدن سرعی و مانوی تعلق شتی حیات حقیقی ندی حیات حکمی دی پی دا دنیا اوریدل قتل راتل پاتریدل کیناستل را مدد کیدل دانشی کولی صرف دا عذاب او ثواب دا محسوسول دا پارا دیتا نوع من الحیات وی تفصیل بیا شراقائد وغیرہ کنون کو جتا میں انشاءاللہ او ذاکر رتاو کما خو ثم یحین ستا خیال نہیں علیس ذالک بقادر علا ایو یحیی الموتا یحیی الاحیاء یحیی الموتا یحیی الموتا دینا مڑی دیکھا او علم نجال الارض کفاتا احیاء ما امواتا زندو کلی جہانستان تو مردو کلی قبرستان مردو کے لیے قبرستان نے مڑی دی کنا اگر نرا مدد کی گی ستا اوری نو ستا چی دنو حاجتون سر تنشی رسولے داب اموتن نوائی چی انا ستارا را غلیم او تا اللہ توایا اما تا سواق مالا دا سوار حلکا یادا چی انا مراقب شوی دا کتاب ورطا حلکی راشد زبر ته حل کا مسند ویلاش کنه ان شاء الله تعالی به پس دی تعالی او کرمی کزه پنه پویدم نو بل استاد لبه دی بوزم ردی بناتی چرچا پیرا اعلی تو مراقبه شو تا چا نمازونو وړوا ابو سلی وړوا او چرچا پیرا ناسیا اعلی شابه چې نو سدی دا دا بکای او تو مراقبه کې دا شنو بکای دا کې غلطی مراقبه چي دي صحیح مراقبه الحمدلله مونږ هم ټول کړه ناس تقبل سرکتا کا جانتا مر گیا کا اللہ تعالیٰ قدام من حضور چا اللہ تعالیٰ مائینی اللہ دیکھ رہا ہے زمان رب ما سرد مائینی جانتا مر گیا کا اغد صوفیہ و راشا ابی انت ترقی دی ارتا اوہ اغد طریقی سرکوا خود دقا کم زیکی شریعت کی راگری دی کتاب پہ حل کئے اللہ تعالیٰ راشوی دارتا حل کا پیش دکانا پا دیبانی اللذی امیتنی ثم یحیین اللہ غزاتی کمال مر راولی او بیاو میں جندی کئی اتم صفت والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی اغزا چی تممینا سبحان اطمع استخیال لکن مطلب دا دی اللہ پل عملونا اغزا دی اغزان کی قردہ سے دور لی عملونا اکڑو چی اللہ تعالی عملونا دی قابل نگرم چی تو امام آپ کئی ایز بیسا امام آپ کا تعلق دزل بغیر دستورا ٹک نکڑو کنا تعلق لکه یا ساتو دا بار دیکی پکار را دی تعلق دزلو پیوسیس پوری بغیر دسونا والذی اطمعو مطلب دا دی لار تایی مسئلہ کڑی دا قوم تایی مسئلہ کڑی دا اللہ ستا صفتنا بیانوم او تمعبود ستا تعرف کو پیجنگلو کوم ستا عباداتم کوم و بیام دننا بخر وڑی بیس دا سبب وارم اس بیس دا بخار دخول الناس في الجنات فضل من الرحمن يا اهل الامال جنات داخلين الله په فضل باندې بچيږي واو ميدونو والو رسول الله صلوات والسلام فرمایل لا ينجي احدكم عمله تاسو لا يوطل تاسو عمل خلاصې نشي درکولي صحابه وي ولا انت يا رسول الله تاسو په عمل باندې خلاصېږي وي ولا انا زم نشم خلاصې دي الا اي تغمدني الله في رحمته او چې الله ما په خپل مهربانه کې پټ کی هغه به له خبره ده او کته چې ما کوم تعملو چې راځي او سمو هغه ما کوم تعملو هغه ظاهري سبب ده سموي ظاهري سبب نه کمال دي او حقيقي سبب هغه الله رحم نه حقيقي سبب اعمال نه دي تناقض ورشته ده کنه در تناقض هشت وحدت شرط ده وحدت موضوع و محقول و مکا وحدت شرط و اضافت جز و کل قوت و فعلست در حاج در آخر زمان نو در تناقض هشت میں بس وشتی ویلے اس نخیلی جی لگا اولا لیگیو در سکو دی دا شیر شروع گزر وانو وقت میکو خود بھرو جس سنگ گئے ہوئی نچه در تناقض هشت نو رتو سنو نو تو میں وشتی تو کی گئی دیگی لگا در تناقض هشت وحدت شرط دا وحدتی موضوع و محمول و مکا وحدتی شرط و اضافت جز و کن قوت و فیلست در آخر زمان نو والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطعو اغه ذات تملرم ای یغفر لی چما توبه کنو کی خطیئتی زما د گنا فشرد اقو او د وجود باندې سبحان الله ټکنو کیو عمران نو ګنا کی پیغمبر نو ګنا واقع کی ها پیغمبر نو ګنا موجود دی فشرد اقو کنا مشته نه نو فشرد اقو د چی شي کنا خو کیږي نه نو الله بیا ساتي کنا والذي اطمع يو تاکته خدای له وډی کا هغه ذات چې تملرم چې ما ته ما په زما ګنا او په شر د وقوع او د وجود باندې هنه موجودیږي نو واقع کید پیغمبر نه ګنا نه کیږي والذي اي اطمع ان يغفر لي خطيئتي او د مغفرت فائدہ چونکه قیامت کې ښکارا کیږي ځکه تخصیص د یوم الدین کوي او تشریم مالک یوم الدین کې کړي دا وسو تشریم کې کړي دا خوامو کې سمو هغه کړي لیدا کړو یا دادا دیتوئی سو دیتوئی کمالی آجزی مغبنون نشتے خطاگان نشتے فاللہ تا محتاجیم بخنبتی غوالم لگا منگو تاسو گو رئی جنادہ چکو اللہ مغفر لحقینا ومیتنا ودن آشنا محققو یو پیش دکر پا دی باری او پا ادھا باری پا دی سیز دی گیاو اللہ مغفر لحقینا دا مخیطا چپروتی دا جن دے دی ومیتنا دا شاید چیدی مرکی دن کی شاید بسی تو لغت قتل دی شاباز د پنجاب محققا الله مغفر لحینا دا پروت نه دی نه دی سره کاغلی دی ژوند دی الله مغفر لحینا و میتنا شاباز داسې الٹا اے د خدای بندا عجیب دور دی د دری پادشاهی کې للو پنجو حماش هر سره مفسر د محدث کې دی یاد والذی اطمعون اغزا چ تملرم ان یغفر لی چې ما ته ما فی کوي نو ګناونه پیغمبران نه لکی او پیغمبران د الله نه معافي غواړي عاجز دي الله تعالی محتاج غوړي زکا چې دا ګنا نه کېدل دا داغي د وس او طاقت نه ده دا په الله تعالی مې ربالي کوي چې الله دې ګنا نه چي دغه بچ ساتي لکه مونږ چې جنازه کو الله مغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا و صغیرنا ولکه دا غو معصوم دین واشوم دی کنه ګنای ګنا نه حسابيږي او موږ له بخنه غوړو کنه درسی الادم بیاونه ګناونه نه صادری او بخنه الله تعالی نه غواړي الذي اطمع اي يغفر لي خطيئتي يوم الدين او شاو لګي کنه ولګیدو او نور دا مسله د عصمت د انبیای رسولات والسلام ډیر اهم مسله دا ډیر اهم مسله دا انبیاء علیہ السلام مسلم معصوم دی صغائر و کبائرنا او قبل النبوت او بعد النبوت او پا دی دیر دلائل دی دیر دلائل دی آیاتون یسوز اللہ روالہ ہوئی سورة آل عمران آل عمران آیت نمبر 33 درد ارشم آیت نمبر 33 ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين الله ورکړه دې ادم عليه السلام نوح عليه السلام آل ابراهيم آل عمران خلق د خپل زماني نو اصطفى اصطفى ورکړه دې نو دا ورواره چې ګناته نه لکې کړه ګناته نه لکې اصطفى دارنګ سوره نحل آیت نمبر 115 نحل 115 59 للذین مخکی وورا تاسو ورای هاجی للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم سورة الصافات سورة الصافات 182 صافات 182 او دا بل سورة النمل لها نحلنه سلي قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى هو رزان يقول شبيته سورة النمل وسلام على عباده الذين اصطفى سلام على عباده الذين اصطفى بندگان دا الله تعالى چې الله تعالی غوړه کړی دي غوڼه تل کیږي یاد شو څو او دابل سورۃ الصافات سے میں ہوئی 182 یوصل او دعاتیا سورۃ الصافات اول اوتا اول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین دیکھ سلام نہ سلامت یاد پیغمبرانو اللہ تعالی دغنا ان ساتھ یو مارا بکی دارا وسلام علی المرسلین 181 او 182 دا ایت نو ورا 181 دی یوصل او یو اتیا 181 دارنگی سورت الصاد کو گوراو پسی سورت الصاد آیت نمبر سورت الصاد دی 45 نمبر آیت 45 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا آیت نمبر 47 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الاخيار 47 سیندی 47 دا پیغمبران دا مصطفین مصطفین غورا 47 نمبر آیت دارنگی 46 نمبر آیت 47 46 دوالا سورت انبیاء کی مرازی 73 او 75 او دارنگی احادیث و قدیبہ لڈر زیادتی مولانا قاری رحمت اللہ علیہ شرف اکبر کی ہوئی انقود حدیث ایبا نے ذکر کی او سب شرف اکبر داری 67 صفحہ 67 صفحہ مولانا قاری رحمت اللہ علیہ وقال جمہور من الفقہ من اصحاب مالک والحنفیہ والشافیہ انہم معصومون من الصغائر کلها کعصمتهم من الكبائر باجمعها یو گناون لجدن اغا پاک تی نور عبارتون ام بدی بارشتنی او سورت نسائی و آیت دا تووا ما سازین تا خبر لی رخ کو لی رائشی سورت نسائی انزم اسی پارا وما ارسلنا اللہ من رسول الا ليطاع باذن الله هسيو پیغمبر مونږ دې لګلې مگر دې د پاره چې دا غو بتاویداري کیږي د الله تعالی په حکم باندې سمات دې آیت نمبر دې 64 وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله تاسو وګورئ کنه دا دلیل دې دې چه ده پیغمبر نه گنا نکی زکا چه بیاو پا گنا که داغا تابیداری که الگواری پا گنا که داغا تابیداری که الگواری علاقی لا طاعت ری مخلوق بیما سیتل خالق تو معلومه چه پیغمبر نه گنا نکی دارنگی ورپسیو گوری آیت نمبر اتیایم من یطیع الرسول فقد اطاع الله ومن تولا فما ارسلنا علیم حفیظا داغا ده بانی تفسیری کبیر لکی دی لسم جن 193 صفحہ من اقوى الدلائل على انه معصوم في جميع الاوامر والنواهي دا په دلائلو کې قوي دلیل دی چې نبی رسول الله معصوم دی په ټولو اوامر او نواهیو کې او په کل ما يبلغه عن الله یا يبلغه لله هر هغه څه چې د الله د طرف نه رسي لانه لو اخطا في شيء منها زکه چې په یوسس کې غطا شي لم تکن طاعته طاعت الله بیا به دا تابعداری د الله تعالی نه وي عبارت یاد کو من اقوى الدلائل على انه من اقوى الدلائل على انه معصوم في جميع الاوامر والنواهي وفي كل ما يبلغه عن الله لانه لو اخطا في شيء منها لم تكن طاعته طاعه الله. تفسیر کبیر لسم جل 193 صفحه. داسې نورم ډېر عبارتونه شته په دې باندې. دا مختصر مسله به تبدا دې کې سره وکړه د عصمت د انبیای مسلط السلام. والذي اطمع اذا جتبلرم ان يغفر لي شما تبخنا کوي خطيئتي يوم الدين يا ذا خطيئتي خلاف اولا كانوا رب اب لي حكما اس دعاګاري هر کله چې الله تعالی دي صفاتونه والده اوس هغه ته دا حق سره تضرع هغه ته دعا کول هغه تعجزي رب ته وي هغه تعجزي اوس دعاګار اس وخت ذکر کوي رب اب لي حكما اے زماربا راکما ته حکمن مضبوط علم چې سره د عمل نه کوي طاقت د پیښلي والحقني بالصالحين والحقني او یوزای کی ما یعنی زما روح د صالحین سره پس د مرنه کو برزخ کی او الحقنی بالصالحین جنتونو کی ما د چا سره د کار سره یوزای کی د جنت مختل دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دای په دعاګانو کی دي د جنت بغواړی دا نه چې جنت نه واړم د جنت نه واړم بس زه خو چې نه عبادت کوم د الله خو جنت نه جنت بغواړی او الحقنی بالصالحین مستبشر دا مانو کړی دا پدی دنیا کې امام د کاملو نیکانو تابعدارو ګرځا تمہاره کړي دي چې ګوري او ژوند کی الحقنی بالصالحین ما تابعدار کا د کاملو نیکانو په دنیا کې چې تابعدار کا مطلب ما مقلد کا ځکه چې تابعداری او تقلید دا خو اتباع او تقلید خو یو شی دا واسي دی کیږي چې اتباع سره دې نه تقلید بغیر دې نه فَإِنِ اتَّبَعْتَ رِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دلئے کہ زمان تابیداری کرنے گر دلیل بنا ہواڑے اتباع سرر دلیل لینو اتباع اللہ قرآن تسنی عن شَيْءٍ دلیل بنا ہواڑے دارنگی بلنت دیو ما وجدنا علی آبانا مشرکان امن تابیداری کو دائج پلارا رکی پی مدر دی وری دلیل وسر ہو کرو دلیل وسر ہو نتو ما وجدنا علی آبانا تو نتبعو لفظ آگل لے اتباع آگل دا پیشت بری باری ہندا گرنگی دا شیطان تابیداری کوي ورته شیطان سره دلیل دیکھو فلا تتبعوا خطوات الشیطان لا تتبعوا فاتباع سره دلیل نه نو سمانه چې شیطان سره دلیل نه خو بیا تی الله باندې کوي دا بس بند روانه دي استغفر الله تسوای لګیا دې څه شی زو ته اذا الله الحقنی بالصالحین یوزای کما د نه کار تابع مکد کامرو نه کانو تابع کا ولدا ائمه کرام بل کامل نه کار نه چې دا دغه تبرع را ولې ته امام باندې کده ادا دغه باندې پیغمبر باندې لکا دا سفرې به دین دلې دا تقابل دې کوم نه راوستو والحقنی بالصالحین اتباع قومي بدوي تقلید بدوي قومي بس دا په کده تفصیل وکا اتباع قومي په خو کې حي وتبات ملت علی ابراهیم او اسحاق او یعقوب یوسف علیہ السلام نوې سورۃ یوسف کې دا ښه اتباع دی او د شیطان تابعداری هغه بد اتباع دی ځکه ولادت ته یو خدای د شیطان په تقلید شرکی ومی لکه دغه د ابراهیم علیہ السلام کوم اطلاع نه کوم په دې شرک باندې دی دا بد تقلید دی شرکی تقلید دی خدا تقلید هم دی چاې مې کرام کوم مسائل رايستلې دي مجتهدی د رايستلې دي بغیر مجتهد بد مجتهد مطلب مجتهد تقلید کې اتباع وکړي دا به څه کوي نو تفصیل به ان شاء الله بل اغه مې معنا سره وګورلا والحقنی بالصالحین رستم شه دي چې وګورا اغه نه کړی دي وجعل لي لسان صدق فی الاخرین او ګور دا مالا را ذکر خیر نیک ذکر فی الاخرین پرستانو کی یو معنا لسان صدق نو جبا اخبار دا اصل جبا د رشتیاو ذکر د جبی فمرات ما علی الجبی ذکر د لسان مرات ما علی اللسان اجاز نه دي ذکر د ظرف عمرات مظروف ذکر د عالی مرات ما عل العالی سمانا معنا صدا وجعل لي لسان صدق في الاخرين چرست را ته دعا کیږي سمانا زما زما خاندان زما اولاد پای کې د توحید مسله او چلا شرم وحدینی د بابا او د پلار د اولاد په توحید کې د موحد کېدو کې دا هم عیسی رزق او علی صحابت ویلای کنا اغید پر دعا کړو او الله قبول کړ او وجعلها باقیه فی عقبی لعلهم یرجون الکن ابراہیم علیہ السلام مبارکی سورۃ زخرف کی آیت توایا چوی دی کی اللہ وجعل کلمتا باقیہ اوگر ذور اللہ تعالی دا کلمۃ توحید لا الہ الا اللہ فی عقبی اولاد دے کی باقیہ 28 باقیہ الہی متیابشتی باقیہ تن بسی باقیہ تن بسی دی باقیہ تن فی عقبی لعلہم یرجعون واجعل لی لسان صدق فی الاخرین دی بیشن نیک ذکر ذکر خیر الحمدللہ اللہ زمانگم دا دعا دا اے اللہ چھے ذکر خیر ان کی گی تلی بھئی تاسو بدرس کوئی چھے مانا ہے دے ذکر خیر رحمہ اللہ بھوائی زبردست خبر ہے سنو خان بکی لگا منگو اس پر مشایخ سے روائے دا بیا بتاسو دا غزی ہے واجعل لي لسان صدق في الاخرين اگر مې به دا طاقت کوم ماشاءالله ته خو په جوګر کې ماشاءالله واجعل لي لسان صدق في الاخرين به مانو کی او دې کی واجعل لي لسان صدق في الاخرين مانا دې بدا سبحان الله سمانا دداسي اعمال توفيق راکا داسي اعمال توفيق راکا چیزا تلے ما او ما پسید آئی اجر و صواب چنی آغا رسی واجعل لی لسان صدق سبحان اللہ یا لگ دیمان رسید سکرائشی بخیر سر چیوی نی آئے اس کا بانی کون تا ما شا اللہ فلان تا اللہ دی قبول منظور کی اللہ دی او بقی تیزی خست دعا بگی واجعل لی لسان صدق اگر دعا مالا را نیک ذکر خود ذکر فی الاخر برسنن کی سمانا دا سی آمال توفیق راکا دا سی کارون توفیق راکا چیزت لے ما او ما پسی داری اگا عجر و ثواب را رسی ما تا دعا کی گی اللہ دی موتا سلم دا سی آمال توفیق راکی زمن خاندان لهم ماشاء اللہ واجعل لی لسان مونو دیو دشمن واجعل لی لسان صدق فی الاخرین اگر زو بالنا نیک ذکر اچت ذکر خز ذکر پرستنوں کی خز ذکر چھے اللہ دیو بخی اوگر اس میں خستدہ کاری کرو الاغی سواب نادا پسی در رسی واجعل لی بی ورثت جنت النائم اگر زو ما دوارسانو دو جنت دمزونا جنت گواری تھا واغفر لی ابی انہو کان من الظالین لا تبی بخنو کی یقیناً دے دس گمران نہ دے دائی دعا وعدہ اوسر رکھ رہے ہوگا ساستغفر لکا ربی انہو کان بی حفیع او چکل بی اپتہو لگی للا چیزا اللہ دشمن دے بیتے نگو ربیل کو بیدار شوئے دے 114 سورة توبہ وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ما شاء الله ان ابراهيم لاواب اوستويكنا ابراهيم عليه السلام دعا کی رب اجعل لي مقيم الصلاه ومن ذريتي وربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولي والدي واغفر لابي انه كان ظالما ايو بلا ما اراد ابن عباس رضي الله عنه اشكال بد سرنا نہیں واغفر لابي اهدي لابي الله اعظم اطلار سم کا واهدي لابي الله اعظم اطلار سم کا دیروان دی ہم مشرک تے شرک چاہتا دے وادی لی ابی اللہ آزم آپ لارتا ہدایتو کا انہو کار نظالین یقیناً دے دے گمران گمران فاقیدہ کی آمالو کی گٹ وڈ روان دے وغفر لی ابی وحدی لی ابی ارکل اچھ ہدایت سبب دا مغفرت دا تعبیر دا ہدایت تک مغفرت وغفر لی ابی انہو کار من الظالین نقصد یاد رشو ولی ہدایت سبب دا مغفرت نہیں گمراہ مشرک ہونا معاف کیو جی ہدایت والے گنہگار بھی معاف کیو وعدی لی ابی انه کان من الظالم رخصت مارا کو مزر اخفل تک نیس کرے رخصت دے وسارا ولا تخزنی یوم یبعثون او ما مرسوا کوا یوم یبعثون فرض پورتا کی دل حاصل مارا او کلت دا خلق را پورتا کو لکی ولا تخزنی یوم یبعثون ما مرسوا کوا سبحان اللہ حدیث پاک کی رازی یلقا ابراہیم ابا و آزر حدیث اور بخاری شریف کی بتاتا رش ابراہیم علیہ السلام بخل پلار آزر سر ملاوشی یوم القیامہ وعلا وجہ آزر قطرت و غبر تکتور مخبئی او دل بی بی فیقول لہو ابراہیم ابراہیم علیہ السلام بتوئی علم اقل لکا لا تاصل تا تمانوی لی زمانہ پر منی بکا لار تبوئی فیقول لہو ابوہو فاليوم لا اعصيك اصدنا فرمانكم ويقول ابراهيم يا ربي انك وعدتني الا تخزيني يوم يبعثون الله تاما سر وعدك ما دوالي قبول لك قالوا لا دعاكم لا شيء نكرا جزب تعذر وسعكم القيامه ترضاني واي فاي خزي اخذا من ابي مدينه بلوي شرب سي جزمال اطلار جدي دل سزا ورکو لیکن توقورت او الابعد استاد رحمت نے توروالی دولا دا پینا فیقول اللہ تعالی انی حرمت الجنت علی الكافرین ما خو جنت پا کافرانو بن کردے ثم یقالو یا ابراہیم یا بوتویلی شرک ساتھ بس ابراہیم انظر علیہ السلام انظر ما تحت رجلے کھوتا کتورا فینظر فإذا چگوری بزیخ متلطخ بزیخ زیخ دا زیخ هو الذکر من الزباع چو گوری دا زبوع چا دیکن زبوع گرگخ چا دی گرگخ خلو دی گرگخ منا بیو روازو زبوع پیشکر میں حضادر چا دا زبوع یو گرگخ پیو دا غنو کی بلللے فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِ خُونَ بَوْنِ وَلَشِي فَيُلْقَى فِي النَّارِ اور تا بغرد وَلَشِي شرم نقدیر حصر بچو چه داب وطن نب قطن نبی جزم اپلاد لیا بلش حب بغنینو صدا غوری بید آزی یو گرگخ غوری بید داب وطنی چه جزم اپلاد لیا چه پلار و تخکاری دو چه پلار در بیا شرم ونا آزم شرم والی وقدیر حصر خاتم شی عام به اون نشرمی کی جہنم تنزی او دل تبدری شرم نقدی طریقی سر اخلاص کی و جنت خو په کافرانو حرام دی کنه بند دی د دې سره شکل مو تخکار شي او جنت ته وسیز غوړول شي د دې نو پدای خبر به شوي تعرض نشته ها او تخکار دې د الله تعالی یو ګورګه خوري به او په غولو غولو غولو کې بلل دي شوي او لړل دي او عمر یې شي وکړه په غوړول شي ان الله حرم مال الكافرين او ان من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار اچھا بھائی معلومه لاشوا پلار یې خمالدار او پلار داسې غوړي ابراهيم عليه السلام غوړز ويو ارکر سبحان الله کله چې یو به باسون ذکر وشو یوم لا ينفع مال ولا بنون دا غرض چې مال پیدا ورکې ابراهيم لا مال پیدا ورنکله لا ځامنون پیدا ورنکې وګوره ابراهيم عليه السلام دا د پاره پیدا ناکله شو او شریکو کړه شرک او کفر سره بیا اولاد پیدا نو ورکې إلا من أتى الله بقلب سليم إلا من أتى الله فائدہ ور کئ مال او زامن هغه چاته چراغلی الله تعالی ته فضلو پاک سره شرکنا سمانا د مال او اولادم د الله فائدہ ور کئ وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم من ذرا ذلفا إلا من آمن وعمل صالحا شته تاوو کله وما اموالكم ولا اولادكم ندی ستاسو مالونا او نستاسو اولاد کم صورت دی شابزت صورت روالو وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم من ذرا ذلفا الا من آمن وعمل صالحا الا من آمن وعمل صالحا صورتی سبا آیت نمبر تاسم قارن زم قارن رمضانی خیم او درشم نمبر آیت دی سورتی سبا آیت نمبر و درشم وما اموالکم ولا اولادکم نرستاسو مالو نرستاسو اولاد باللتی تقربکم اندنا ظلفا فا آغا طریقہ فا آغا درجہ کی چتاسو منتفہ درجہ کی رزدی کیا اے سمان کافر اغلا دا مال او اولاد اللہ تا درجہ کی نشی نزدی کولے اللہ من آمن و آمن صالحہ اوچ موحد دے متبی دے ندد مالونا ندد اولاد دل پیدا ورکی پس ای تری ایسر مالو لگی اولادی تابداری ندت داغت و آگانی کی رو عجر سواب رسی فا اولائی کلو جزاو زیفی امامنو وان فی الغرفاتی آمنون یوم لا ینفو مالو ولا بنون الا من اتا اللہ بقلب سلیم اب ہو گیا الا من اتى الله سليم سمانا سليم من الشرك غريب القران سليم سالم من البدع المطمئن الى السنه ابن كثير چه ده بدعات و سالمي و سنت مطمئن اکلاکی او اے سليم خالی ده شرك او کفر او ده بدعتنا او ده حرز ده دنیا نا او دارنگی سليم يرک انکه ده الله نا او ذلی یاد کو نور اندامونه ذکر نکړو ذکر نور اندامونه بچا تا بی دي ذل کنه چې دې سلیم نو د تامین په خپل ځای کیږي الا ان فی الجسد لمزغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب نزک الا من اتى الله بسات بقلب سليم نزله تدير توجو پکار دا نزله اصلاح دیو کا سار برابری کی دور اندازو ردتا بی دی الا من اتى الله بقلب سليم یو بلا مانو کی رب کو لی الا من اتى الله مگر اغسو چرال اللہ تعالی تا فضل درب مند فضل چچری شی بانی فضل چچری شی بانی درب مند لو زدرن من غواریا خیرشوی سلیم لدیغ نتیغ چی لڑم چی چلے سلیم چی مار چی چلے چی مارو چی درد نہیں چی دا اللہ پا دین درد من دیا چی چلے شوی دا اللہ دا دین دا پارا دا ازلہ چی دن دا درد من پکار دے اللہ من حت اللہ بے قبل سلیم چی ازلہ دے درد من دے چی چلے دے دا اللہ دا دین دا پارا وستا دا سوچ و دا فکری استا مال استا اولاد بتا لفیدہ در کی ہو گیا کنا ہو گیا دیر شی معنی گانی میں اکڑا دی ہاں وایا اور نہیں ازلو پاک سرد شرک نبلا ازلو پاک سرد شرک او کفر کنا سالم دا بدعتنا مطمئن پا سنت خالی دا شرک او کفر دا بدعتنا دا حرز دا دنیا نا او یرک اون کی دا اللہ نا کنا او چی چلے شوی درد من چی چلے شوی درد من و اوزلی فتر جنتو نزدی بکرشی جنت موحدین و تماشا اللہ اللہ نے پکی باو تازو کی اللہ نے پکی منگ لری چھے بلتر قوانو الحمدللہ ولی با نزدی بکرشی چتلو کی تکلیف نہیں تا نزدی اوزنی فتر جنتو للمتقین کچھ دیر لرے اہو سرلے بئی دین نزدی کیوں سرلے اس وقت دیر سوکت بغیر سرلے نزدی نزدی کی وصل ہے سیق اللہ جنتا کو اوزلی پدر جنتو للمتقین وبرجت الجحیم للغاوین کاروک نیش سرگن بکنیش جانم للغاوین سرکشتا وقیل لهم تیتب ویلشی اینما کنتم تابون شرط دیا چتاس و عبادت کو من دور اللہ اللہ تعالیٰ نے علاوہ حل ینسرونکم شرط دیوے حل ینسرونکم ای اغیستاس و مدد کولشی او ينتصرون يا دخل ظان من قولي ظان بس قولي ظان مشي بس قولي تاسو بس بچي هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها نسكور بوردلشي دا عابدين فكبكبوا فيها هم والغاون دي او دي سركشان اغا معبودان بم اغردلشي او دي بم اغرد باد باد اشوا دلتتي اغا معبودان برادي چه پخبل عبادت باد خوشالو لکه اوس دا کوم جناستی پیران میران پر درگاہونو باندې خپل عبادت خوشاله دي سجدي او تکي توابونه نپونه راضيو دا خپل ول خپلې دا کوي خوشاله دي اوريګا دواړه بغور دي جنم دي او دواړه حکم کیبو بیا نصور بغور دي شي سټای په سټای به ورغړي بوري بوري به ورغړي بوري بوري هیتوې دا چې باجګری چاله پکوب کی بو بیا پکوب کی بو کی دا او زمینی مرکو ده کنه ول غاون په عطف ته فصل راغله دیو او زمینی فصل راغله سبحان الله زمینی په فصل تاکید جو پی ها راغله هم راغله نو مطلب دا دی چې عطف خو په زمینی مرکو متصل بغیر د تاکید نه په فصل دا ناروا دی او چې فصل نه راغله چې فصل نه راغله بیا د خیر تاکید وشي او کله ته تاکید دی نو خو خیر دی لکه وجنود ابلیس او لخر دی ابلیس مراتنا دی ابلیس او جماعتن جنود ابلیس اجمعون طول تینا مراد دی چی ابلیس و تا وسوسیه چولی دی کمناون اختکر دی پشرک و کفر کی بیدنو کی لخر دی ابلیس طول پٹولا بانی اب مغردولشی قالو نوائی بدئی وهم فی آیت نسیمون عبادتی و لکو سلاسوالی نشی سو سر پجگڑشی قالو تموی دی وهم فی آیت نسیمون حدیو پدی کے پجگڑی تاللہ قصب خدای قصب اللہ ان کننا لفی ظلات دلتک موت چاہوئی چتا گمرائی وہی دی پج دلی تو گرماتا گمراؤوئی حالتا بزانتا بختلا گمراؤوئی تاللہ قصب اللہ ان کننا یقین المنگو لفی ظلات مبین سامسا پا گمرائی احکارا کی اذن سویکم برب العالمین کله چې تاسو مون برابر اولی د رب العالمین سره په حلال او په حرام اولو کې په طاعت کې په تابعدارۍ کې زکا مکمل تسویہ اس یو مشرک او کافر د خپل معبود نه وای من دون الله بن الله ټکره نه معلومي دي مطلب الله عبادت هم کوي خو سره نور هم کوي دې کې حاکمان عمران باچار عمران ججان عمران او وکیلان عمران سمره چې په حرامو کې افسران دي او تی تابعدارۍ کوي شرک په حکم شرک په طاعت شرک په تحرید و تحریم اذن سویکم برب العالمین دې پرش دې کنه هر حکم منل چا حق دی چې ناجایزی او تو یاست حکم منل کنه ناجایز دی منم اذن خدای کو اذن رب کو ابن کثیر روایت لري کا اذن سویکم اے نجعل امرکم مطاع تاسو حکم بمون مطاع تابیداری بولا کولا کما یطاع امر رب العالمین لکا سنگا چید رب العالمین دا حکم تابیداری کی پیشتی نجعل امرکم مطاع مطاع کما یطاع امر رب العالمین وما عذر وعبدناكم مع رب العالمین اے نعبدكم من دونه ابو البختری وی اطاعوهم فیما امروهم به ان تحریم حلال و تحلیل حرام فعبدوهم بذالک مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الزید زود اتم جلد صفحہ 220 قبر رب و رحمت اللہ نبی کریم امام شاطبی وی اے یسوون به غیره فی العبادتی فضمهم علی ذالک موافقات اول جلد 61 صفحہ فحوالد عبد اللہ علی والدرر صفحہ 37 عبد اللہ علی والدرر قبل جمعہ دوالا 37 صفحہ دیتی اذن سویکم برب العالمین وما اظلنا او نور گمرا کری مغلرا اللہ المجرمون مگر مجرمانو مجرمون نمورات اغطول کسان دی ذریت ابلیس چاہی بہت سسی اچولی لیکن ابلیس کو مشر دے کرنے اٹھول دے نمورات دے فما لنا من شافی اگرہ دے ورائی درب صفتون اوشول خوشکا نا او توحید پر ربوبیت دانی بیان اوشو در معبود صفتون اوشول او دانا صفتون اغتا عجزی دعا گانی او پوت آسو ورائی بشارت مختصر ذکر شو او تخویف ذکر شو جگڑا ذکر شوالا قیامت کی دخلاسی دو دری دری دی اگا مشرک نشتے دے اگا دا فما لنا من شافی ناچو خلاصا کم گلو نشتے دے مونگا رسول سفارشیان سفارش رہ لوگی مشرک سفارشو نشتے کر ولا صدیق حمیم اور نا دوست گرم نا دوست مخلص دوست نا دیم نا پیشو فلو ان لنا کرتم کچره وی موږ دوباره تک دنیا ته بنکون من المؤمنین هم بشو د مؤمنانو هم د شر بیا کو ادریما دا ادریما دا دریو ور نشتا نو ولا سفارش تی نو ولا مخلص دوست دې خلاصي کی د دنیا قرار نشته ده اوس څه سوچو کا ان فی ذلک لآیا ریب دل یقینا په دې کې خامخانه خدا ندی زیاد دخل خونا یا نو زیاد دینا حکم چې موسی د ابراهیم علی السلام تابعدارو نو اکثر داینا یا ندی اکثر د خلکو نه ایماندار و ان ربک لغفور رحیم کذبت قوم نوح المرسلین درې مواقع وکذبتی مقدم کرلو ولی زکا حال دا مکذبین و مقصود دے ذکر کی مکذبت او سیغی دا مؤنس کرلا دا پارا دا حتک او دا سپکاوی زلت اکنا قوم تعبیر جماعتن سر مکذبت پیلو تا مؤنس شکنا کذبت قوم نوحین المرسلین حزبت دا دروغو کرو قوم دا نوح علیہ السلام دا لیگلو شو او معلوم اداشوا یو نوح علیہ السلام تکذیبی کردے و دا یو پیغمبر تکذیب دا سیدے لکہ دا طولو پیغمبران تکذیب یاشت کر بده بار زکه د ټول خبره سده یو ده او معلومه ده شو چې څوک شرک او کفر کوي دا د ټول پیغمبرانو په نسب باندې اجماعي کافر دي کذبت قوم نوح المرسلین زکه المرسلین جګسي غراړي کر اجماعي کافر دي مشرک اجماعي کافر کذبت قوم نوح المرسلین ان قال لهم اقوم نوح کله چې ویلیتا رور د دین ولی صلوات والسلام دار پیغمبر په خطاب کې پینځو خبرې دي ګور تاسو کوئی دې ترور ده دی اخ چې په دې صورت کې راځي په مراد ناصح خیر خوا کده نسب نه وی او کنه قوم نه وی او کنه کله چې وی دي تا خیر خوا ده دی نو علی السلام الا تتقون آیات ځان بچ کوی د شرک او کفر نه دلته تقوا له مراد شرک او کفر له بچ کول انی لکم رسول یقرن ز لکم تاسو له رسول پیغمبر یبا لکم ز کوی چې فائدہ پکې تاسو دا پیش کړ او لکم ز کوی چې دغه نو علی السلام خاص خلکو ته راځي ګرځي وکړه او رسول ز کوی چې ځان مخاور نو کومه سچ سوا مان واغا ما ته ویل شي دی پایر علی ګرځي او امین کې دې ته اشاره دا چې کمه زیاتې پکې نو کومه امین پورا پورا رسول انی لکم رسول امین تقو مگر یار فتق اللہ واتیون بیا تقوارالا اللہ نو یریگی فتق اللہ واتیون او زمان تابداری کوئی توحید و سنت الا تتقون فتق اللہ توحید قبول کی واتیون سنت بنی تولو پیغمبران توحید و سنت دعوت کرنے دی تو طالب ارولا خوشحال شکنہ جماعت اشاعت التوحید و سنت شکر نو واسي اشاعت التوحید و سنت کم چې پیغمبرانو مشن دی هغه مشن هغه ستار هغه ستریتا پدې خوشحالي کا هر کله چې پیغمبر دا غبانی دعوت پر ځعین نو پر ځعین باندې اجرت هغه ستل نار وای اوس هم چې کم ځای کې اله تا کې هیڅ څوک نه او صرف ته ہی نو پتا پر ځعین به اجرت نه اخلي او قبل چې ادا کول به پر ځکه پیدې په راستې شي و ما اسلکم علی من اجر نو غواړم تاسو نه په تبلیغ باندې زمزوري ان اجر الا علی رب العالمین ته زمزوري زما مگر پر رب العالمین باندې ستا خیال دی اته تا فتق الله واتیون بیا فتق الله سمانا توحید قبول کئی او شرک مکوئی او فتق اللہ نور گناہون مکوئی اطیعون پا عمالکو زماتا بیداریو کئی سبحان اللہ مخی اطیعون سنتو کی ادن تپ نور عمالو کی قانو داگیز طرف دی اترازات تاو گورا اترازون مدمانی کی خواہ قانو دیوی انؤمن لکا استغفر اللہ آیا مستاد وجن ایمان بورو ایا بوستا خبر او منو واتبعك الارذلون او حال دا چروان دي تاسو رزيلان استغفر الله امیشه د پاره د باطل پرست خدا قانون دي چې د پیغمبر ملګرو ته رزيل وای اگر چې هغه نه سبداري قومیان خو رزيلان وته وي اصول تو ګورا چې کوم حق پرست دي کنه دا هغه ملګرو ته خلق اسپک نظر ګوري اسپک نظر وته ګوري دا خدای ته الحمدلله د عزت من خلق دي مسلمانان دي کړه خدای کوم چې نه تهذیب والدي يهوديان او کافر نه متاثر هغه ما او تاسو ملاحظه چړې مړې وي دا چې دې مقصد تیر شوه دی دا چې کار نشي کوله قسم نشي کوله عالم پس کې دي میراث هم پس کې خلق کوم ځای ته راځي دې پس کې خلق کومه ته راځي ته چلو شو اوس په مې مخلوق دا ستوره مخلوق ته توب مخلوق سردار مخلوق ته راځي دو اجلس معنا نو سلو کې خلق راځه علم کو مجلس کی کیره دا قرآن درس کی کیره دا حدیث درس کی کیره فقاو سر کیره چو اللہ تو رسی اللہ تو رسی ایو اعتراض کو اتبعک الارزرون دیم اعتراض دی دا کخلا من اللہ فضل کی دیتا نمانی کله کې نه مانی. قال جواب کوا وما علمي بما كانوا يعملون ند علم زما پای چې کوم کوي سبانا د باطن علم ماتا نشتا. قال وما علمي بما كانوا يعملون وما علمي بما كانوا يعملون يوم يجمع الله ورسوله فيقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا ده باطن علم باندې مکلف نه شر ظاهر پوری ظاهر کې د مؤمنان یاره موږ دې ځان نو شړه او موږ ته ځان بچکاری کړه چې دې سره موږ کینو کنه او دې ځان بچکاری جواب ده ان حساب الا على ربي دې حساب دې وګه زما پر رب کوم حساب وسو کوي ها الله دې کړه لو تشعور کاس چې تاسو کې شعور د خو نه لاندو لو تشعور شعور خو بزراورو کې خرو کې لو تاسو تاسو شعور نشه جواب پیغمبر کړه دغه جواب بکای ها دا نه چې بس پدی به راځي تر دې جوړ جواب کوي زایب موږ جواب نه دی وما نبي طارد المؤمنين تاسو یې منتظر بخکاری دا مؤمنان دي ایمان د وجه نه بدی ما سره ز مؤمن يم دا مؤمنان دي زی شړم نو غی فلکار کوي امان به تعالی المؤمنین نعمت شړم کی ایمان دار ورې تر دې ته دایو کوره کار تا پسې کمزوري خلق روان دي د زړه نه نه د منلي مونږ ته ځان بچ کای چې مونږ چې دین هغه دې سره ناس ته دی بم ناس ته حکم بم ناس ته دا ځاب کړي لري کا کو بیا راځو سبحان الله دا غسی رسول اسلام ته ویلو فالله تعالى حكم عليك اللي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي حمد لله الله تعالى ذات ترى جعل في امتي من امرني ان اصبر نفسي ما زما امت کی آسو پیدا کر دی جما تو حکم کی چلائی سے رسے گا یہ پیش نہیں کرنا وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذير مبين مزم اگر ير ور کور کے احکارا اللہ جس زمین دیا صاف صاف در رسوبا اس دبون غرزے اه ما تی ختمی ما تی سو ارز ختم قالوا لي لا لم تنتهي فتمنى نشيا نور اي نوها لتكون النبي المرجومين قام خاشبتو دو کنزل پر شونا رتل شونا او دو کانو باندې دې مست شونا قال نو عليه السلام ها پرګه زوم پر رب توام ربي ربي ان قومي كذبون تربني سنيګنو ختمه وای ته ګور اوس او دا وتکل الله تعالی او ته انه لا يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تقي بما كانوا يا ربي ان قومي كذبوني او سورة نوح بات انشاء الله نبقى عجيب انداز سرواما سورة نوح نوح علیه الصلاة والسلام سوئی ربی لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انکا انتذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا ربی ان قومی کذبون اے زمارا با زمارا قوم ما تبیا بیا نسبت درو کئی ففتحو فیصلو کو بینی و بینیم فتحا عذاب علو سرکوا فیصلو کا زمارا دی ترمند فیصلا او بچ کا ما سوچ ما سردی دمو منانونا فانزیناو بچ کا مندل را سوچ دسرو فلفل در مشغلون تمیشتے لکا کی تفصیل بنوز تحقیل دن کی راشن انشاءاللہ او دل تفلق مفرد دیفا مشغول ولا مفرد راوان لکانا ثم اغرقنا بعض الباقین بیا غرقنا منگا قصد دینا غمورو ان فی ذالک لایا وما کان اکثر مؤمنین و ان ربک لہو العزیز الرحیم